Aceasta care o găsiți la adresa www.bcub.ro bcub.ro. Este pagina web a Bibliotecii Centrale și aveți acolo catalogul general al BCU, în care găsiți două cataloge foarte importante, catalogul Unității Centrale și catalogul Bibliotecii de Litere. Și apoi găsiți catalogele bibliotecilor filiale. Dintre filiale, singura care vă interesează în momentul de față este catalogul Bibliotecii de Limbi și Literaturi Străine. Da? Deci așa ajungeți. Accesând, repet, pagina web a Bibliotecii Centrale a Universității din București. Asta e sensul siglei B de la BCUB. Cu palierul catalogul general al BCU, adică catalogul Unității Centrale și catalogul Bibliotecii de Litere. Apoi găsiți și catalogul Bibliotecii de Limbi și Literaturi Străine, considerat această bibliotecă, de fapt, o secție sau o filială a Bibliotecii Centrale, nu a Bibliotecii Facultății de Litere, ci a Bibliotecii Centrale. Și mai aveți la dispoziție, accesând aceeași pagină web, catalogul notat cu majuscule România, care cuprinde înregistrări ale articolelor din publicații de nivel academic. Și de asemenea, catalogul depozitului digital al BCU, catalogul depozitului digital al BCU, care permite accesul la colecțiile digitalizate, nu digitizate, digitalizate ale bibliotecii. V-am citat dintr-un pliant. Prefer cuvântul românesc, care e de origine franceză, la plie, a împături, celui de flyer, care mie nu-mi spune nimic. Poate fraier. Care este comparativul de la fraier, din germană, da? Fraier e mai fraier decât un fraier. Da? Ăsta e fraier. Flyer, ce-o fie flyer? Unul care zboară. Sigur, mai degrabă. Bun. Și mai aveți un catalog. Se scrie așa, cu majuscule ROL, cu minusculă I, cu majuscule N, cu minusculă E și din nou cu majuscule SF. Rolinest. Dar li și ne au I și E cu litere mici. Da? Rolinest. Dacă vrei să încurci pe cineva să-l bagi complet în neștiință, ca să nu zic în ceață, folosește abrevierile. Asta sunt un mod sigur de a tulbura mintea, pentru că nu mai știi de ce să legi. Eu nu pot să leg în afară de România, de românesc, nu prea pot să leg de nimic, dar poate că greșesc. Dar știți ce înseamnă? Tocmai că nu știu și de asta îmi exprim nedumerirea și protestul că nu se explică într-o paranteză ce înseamnă. Da? Anumite suntem învățați, suntem obligați să învățăm pe de rost sau să reținem după ureche. Deci, elegant este să explici, așa cum la școală ne reexplicăm totul și încă așa, dar fir apăr, ca să nu plece nimeni mai fraier decât a venit, ci din potrivă mai învățat decât a venit, așa consider că și pe un pliant trebuie să stratezi cititorul ca unul care nu e la fel de cunoscător ca tine. Dacă mie îmi scrie catalogul Rolinest, mă tulbură. Mă face să dau seama cât de limitat sunt în cunoștințele mele. Da? Știu alte lucruri. Când a trăit Modigliani, de exemplu, și ce înseamnă expresionismul german, dar nu știu ce înseamnă Apollinaris. Și atunci mă simt foarte complexat. Poate ați sesizat ironia mea. Da, domnule, da. Dacă îmi permiteți, am găsit Romanian Library Network Science and Technology. Technology. Bravo. Perfect. De unde? Ba? De acolo, de unde l-ai găsit? Exact de la ei. Perfect. Dar eu n-am tabletă. Eu n-am creierul la fel de perfecționat ca un hard disk. Da? Și deci, nici asta nu intră în patrimoniul cultural UNESCO sau în pregătirea mea profesională. Deci, normal este să dai frumos, așa, într-o paranteză, cu ghilimele de rigoare și explicația, că altfel înseamnă că scambat jocul de utilizator sau îl consider un automat care, da, da, da, a accesat, dar înainte să accesez vreau să știu ce înseamnă. Bine, dar deja nu mai... mă simt ușor eliberat, fraier, de fraier egal free, da, să ne înțelegem. De, să spun, contextul în care trăiesc, pentru că m-am obișnuit să fiu tratat când mi se spune că găsești cele mai noi playlist-uri. Mă uit așa ca un prost, ca mormete mă uit, dar la playlist-uri. Și mă întreb, dom'le, avem o listă? Aha. Listă plural listă, da? List egal listă. Este adevărat sau greșesc? Evident că nu. Nu greșesc, pentru că este din francezesc un liste. List. De acolo vine, da? Muzician. Franz Liszt. Nu, nu. La list. Da? Bun. De ce nu spunem playliste? Că pluralul de la listă e liste. Și ăsta spun spune că nu vine din franceză, vine din engleză. Deci fac muri. Dar urii ăsta mă bagă și mai rău în necunoaștere. Că nu știu ce e playlist-ul. Trebuie să știu ce înseamnă play. Și list să intuiesc. Deci lista melodiilor, da? Asta înseamnă. Bun. Asta așa, că m-am izbit, era cât pe ce fizic să mă izbesc, nu? De anunț. Bine. Hai să trecem la lucruri serioase. Ați avut pe câteva secțiuni. Hai să vedem cum stăm cu rezultatele cercetării. Prima grupă a fost formată din colegii voștri, Costin Stele și Remus Iosifescu, periodice românești de filologie clasică, aflate în Biblioteca de Filologie Clasică a Bibliotecii de Limbi Romanice. Da, pentru că este o bibliotecă de limbi romanice, clasice și orientale, așadar sursele tradiționale, fișierul material. Costin sau Remus, ce aveți să spuneți? Și tocmai de aceea am adus la cursă, dar cam cum arată voia în finală, dar am făcut în Excel. Sigur. Haideți să facem așa. Nu. Uite, vin eu mai încoace. Eventual ai putea tu să... Remus, să vii aici ca să te bagă o parte și o parte dintre colegii. Colegul tău știe așa că are nevoie, iar... Odmar, așa că cumva și el poate. Așa e bine? Se vede? Da. Bun. Te ascultam. Deci, astăzi, cu el și cu cine mai poate să ne prezinte ceva. Și vreau să... Vedem pe parcurs și cu ceilalți, dar nu tot astăzi. Așa. Și vreau să mă mai întrebăm dacă trebuie să punem și să scriem și biblioteca de unde am scos pe aceste fișe. Așa este bine. Da, da. Este bine, exact. La fiecare fișă să notați proveniența. Pentru că așa identificați mai ușor, inclusiv electronic. Dar de fapt, când vă duceți, dacă vă duceți în sală, să știți unde. Exact. Și puteți să faceți o... Că zice legenda. Legenda asta e greșit dacă spun o, că e de fapt... plural aici. Apropo, deci, sper să mă urmărească și ultima colegă din bancă, da? Se zice o legendă, legenda. Greșit, atenție, fiind clasicist latiniști, trebuie să știm că legenda pe care o întâlneți pe cărțile vechi, cărțile atârnate în cui de perete cum e asta, este un cuvânt latinesc, genundiv, plural, neutru plural, să aleg o legere, legenda, legendus, legenda, legendum, plural, legendi, legende, legenda, înseamnă cele care trebuie citite. Cele care trebuie citite într-un anume fel. Da? Adică, de exemplu, scara. Scara de 1 la nu știu cât, un milion, un centimetru egal 100 de kilometri pătrați sau nu știu ce, liniar. Sau semnele simbolice convenționale, în diferite forme, o linie îngroșată, o linie subțire, o linie întreruptă, trebuie citită ca linie care desparte, linie de hotar sau limită de provincie. Deci nu e corect să spui o legendă. Sunt mai multe lucruri care trebuie înțelese ca atare. Deci să dați o listă, apropo de listă, în care să explicitați abrevierile folosite. Footlit, de exemplu. Înseamnă facultatea de litere. Da? BFL puteți folosi. E, dacă măriți puțin corpul abrevierii, cum am făcut eu cu CL din clasice, faceți mai inteligibilă lista chiar înainte să citiți explicațiile. Pentru că CL vine clar de la clasice, nu poate vine de la romantice, nu? Deci, Biblioteca de Filologie Clasică. Bun, faceți astfel de... F ist, facultatea de istorie. F întotdeauna înainte, ca să știți că e vorba de facultate, nu de institutul de istorie. Arheologie, Institutul Iorba, și acolo puteți găsi. Bun. Deci, e bine fiecare să vă faceți o astfel de listă și vom să cădeți comun să le folosiți una singură, o singură listă de abreviere. De acronime. Da. Așa, dar ce ai găsit? Am găsit în total 12 periodice, ca să ne fac exact de 3. Doar de la periodicele de la noi, de la clasice, la litere, este un singur periodic care apare oricum și la clasice. Cum se numește? Cel de studii clasice. Da. Anul apariției? Stați la noi. Întotdeauna e bine să spuneți. 1959. Sigur. 1959. Da. Este un an înainte sau în același an cu Societatea de Studii Clasice. Deci cu apariția Societății de Studii Clasice, da. Care e singura societate națională de filologie clasică. Alexandru Grau, nimic conștient. Sigur, cu un colectiv de redacție. Foarte bine. În ce ordine le-ai așezat? În ordinea pe care... Vendoia. Nu le-am pus într-o anumită ordine. Oricum o să le tai și le trag în prima dată, le tai și acum le pute. Da. Sigur că dacă apar în două locuri, nu trebuie să dai de două ori, dai o singură dată cu trimitere la cele două locuri, la cele două biblioteci unde se găsesc. Așa se procedează. Altfel, ce înseamnă să scrii de două ori? Da, sugestia mea este să folosești, să folosiți o ordonare alfabetică. Nu după aia, se poate și după aia, cronologică. Dar nu vă ajută prea mult. Pentru că atunci când alergați între ghilimele după un studiu, trebuie să vedeți titlul, dacă se găsește undeva. Dacă nu se găsește titlul în listă, degeaba aveți amă. Începeți cu oară. Da? Că nu-l aveți. Da, deci ordonarea se face tot în alfabetic, în orice index. Adică este un fel de index. Din catalogul alfabetic l-am și scos, așa că sunt în ordine alfabetică. De asta te-am și întrebat. Bun. Bine. Altceva special să ne spui? Ia, citește-le, hai să le auzim, așa de curiozitate. Și după aia, la sfârșit, am să spun ce vei face cu ele. Ce veți face. Primul este un... Este franțuzesc, adică este în franceză, este scos la București, titlu Eze. Buletin de la... Bulletin. Da, da. Nu, dacă nu știi franceză, nici nu mă împac așa. Buletinul Asociației Internaționale Sud-Est Europene. E foarte bine. Foarte bine, da. Da, nu este Z, este A-I-S-E-E. Adică este acronimul buletinului Asociației Internaționale a de studii sud-est europene. Nu e un cuvânt, ci este un acronim. Acronimul fiind, iarăși cred că nu, mă rog, eu fiind la școală tot explic. E, cum să zic, nu de formație, e chiar un obicei profesional. Nimeni nu trebuie să plece de la școală nelămurit, cu nelămurit. Chiar dacă sunteți clasiciști, sunteți la început și atunci permit să dau și eu explicații pentru începători pe drumul acesta a creșterii, nu zic că sunteți la prima literă alfabetului, da, ferește. Și că sunteți la început de drum. Drumul e lung, vă asigur, dacă nu-l părăsiți, e lung. Și vă doresc să străbatem împreună cât voi putea și eu. Și voi mai departe. Acronimul de la acron, care înseamnă vârf, adică început de cuvânt, și onoma. Deci începutul cuvântului, vârful lui. Da? La fel și acrostih. Acrostihurile sunt versurile care începând cu aceeași, având aceeași inițială, atenția, pentru că m-am corectat, nu începând cu aceeași inițială. Că inițială înseamnă ce se află la început, la inițiu. Și aveți grijă să nu vă exprimați pleonastic. Având aceeași inițială, având același început de cuvânt, creează, prin lectura de sus în jos, da? De la fiecare vers în jos până la ultimul, un cuvânt. Da? Un cuvânt nou. Acronim, acrostihul. E, ăsta este un acronim, da, prezentat de denumirea, dar nu fidelă. Că, de exemplu, cuvântul studii nu apare. Da? Apare mai sud-est european. Așa, da? București 1973, biblioteca are un singur, adică două numere, dar din același an 1973. Putem merge mai departe și mai repede. Titlul al doilea. Da. Când am fișe, titlul Ausonia, revistă de cultură clasică pentru școlar și tinere, publicată de Institutul de Studii Latine sub conducerea profesorului Nei Icărescu. Nei Icărescu. Așa. Anul de întâi, numărul de întâi, 1939. De bine. Numărul 26 de centimetri. Nu citim tot, dar rămân informații pentru doritorii de detalii. Mai departe. Și unele sunt importante, centimetrii aia care arată înălțimea volumului, deci pentru bibliotecă. Unde vedeți centimetrii, să nu credeți că e unitatea de măsură a științei. Erau țieni. Așa. Analele Universității București. Da. Periodicitatea anuală din 1971. Da. Publicitatea anuală, virgulă, din 1971 apare cu titlul Limbi clasice și orientale. Da, sigur. Buletinul Institutului de Studii Latine, sub conducerea domnului Nei Herescu. Tot el, da. Anual, tiparul universitar 1939. Da. 8, da. Favonius, revistă pentru studiul literaturilor clasice, tot de Nei Herescu. La Craiova, 1927. Da, da, da. Avea 25 de ani viitorul profesor universitar, era, nu cred că era conferenția, cred că era tânăr asistent atunci, avea 25 de ani, deci în 1927, da? În 1902, firma avea pic 25 de ani, avea terminat facultatea și cu avânturile, să zic așa, de neînvinț ale tinereții, deși exista revistă de studii clasice ale profesorului lui, n-a avut absolut nicio reticență să scoată propria revistă la care era o Time și propria mea din marea familie a boierilor olteni care l-au dat, între alții, și pe Mihai Viteazu. E spiță de Mihai Viteazu și Matei Basara. Era urca, genealogia lui Herescu urca undeva la, pe prima lui Mircea cel Bătrân. Întâmplător și tu, pentru că am scos chiar primul volum din colecția pe care o îngrijesc la Muzeul Literaturii. Apropo, mine se premiază acolo, la ora 6, după amiază. Se are loc gala premiilor Muzeului Național al Literaturii Române. Sunt un colaborator vechi al muzeului și al editurii. Și din 2008 se atribuie și premiul Petru Cârție, pentru teologie clasică. Anul acesta avea o soră greco-catolică, romano-catolică, directoarea Colegiului Romano-catolic Sfântul Iosif din București, Rodica Miron, cu o carte care reprezintă, are la bază teza ei de doctorat, a fost în comisia ei. Deci ea va primi mâine acest premiu, care nu este doar simbolic și de onoare, onoris causa, este și material. Vă invit la ora 18, să veniți acolo. Deci Muzeul Național al Teatrului Român este Piața Amzei, sau aproape de Piața Amzei și de Piața Romană. Deci din Piața Romană, mergeți de aici o stație de metrou, dacă veniți de aici, sau pe jos, și cum ajungeți în Piața Romană, acolo unde era un Paica înainte, deci unde se deschide spre Piața Victoriei, mergeți pe Bulevardul Dacii, este Bulevardul Mare. Și nu mergeți mai mult de 100 de metri și treceți de ambasada Franței de pe Cristian Cel pe stânga și imediat edificiul următor. Ambasada Franței nu se vede direct din Dacia, însă e o străduță cristiană care duce pe ambasada Franței și puțin mai departe, tot pe partea stângă, este muzeul. Se identifică extremile sigur. Da. Deci, dacă aveți plăcere în mine, mai bucurați să vă văd acolo. Am închis paranteza. La muzeul de la editura muzeului, începând din 2011, am deschis o colecție care se numește Primordialia, cărți care au fost o singură dată publicate până acum, de regulă până în al doilea război mondial, și pe care le-am retipărit dându-le o nouă viață și formulă editorială, cu note, cu prefață, cu studiu. Și am început cu Nei Herăscu, cu trilogia lui. Și de aceea aceste date pe care vi le-am spus, le rupă cu mari domnitori, deci are o genealogie impresionantă, nu sunt cunoscute ceva mai îndeaproape. Au avut până acum trei cărți în această colecție, o pregătesc a patra, din nou pregătesc a patra. Am târzi din cauza timpului foarte puțin pe care l-am la dispoziție ca să lucrez. Am ținut să vă precizez, să fac așa o mică schiță a personalității celui care a fost Nei Herăscu. Nu știu dacă mai există la... E un chioșc lângă Muzeul Teatrului, chioșcul muzeului, chioșcul editurii, unde se vând absolut toate revistele literare românești care apar în România. Dacă vreți, Târgu Mureș, Suceava, Oradea, tot ce mișcă în țara asta se găsește acolo, deci ca punct de desfacere în București, acel chioșc de lângă Muzeul Național de Arte Române, și acolo se găsesc și diverse cărți editate de, scoase de editura muzeului. Și am fost din fără că nu s-ar mai găsi cartea lui Herăscu, care de fapt un volum se numește Nei Herăscu, Destin fără moarte. Nici ei n-au scos mai mult de 500 de exemplare. 500 se vând destul de ușor, nu e o problemă, dar frica de a nu rămâne exemplarele vândute. Rar să mai scot cărți peste 1000 de exemplare. Bun. Deci, pe cine ar interesa, să știți că găsiți acum. Și este o trilogie, cum am numit-o, caiete clasice și pentru clasice. Bun. Scuze-mă pentru lunga întrerupere, dar a venit vorba de Herăscu, am ținut neapărat, Herăscu a predat aici, în anii întregi, în 43-44, era în Portugalia, unde ținea cursuri la Lisabona de literatură latină și era bun prieten cu Jules Marouzeau, somitatea filologiei clasice franceze și europene și universale din epoca interbrită. Și după 45 martie, când Petru Groza a instaurat primul guvern pur de stânga, a fost dat afară din Sămăr. El era și președintele Uniunii Scriitorilor. și poet, și prozator, și filolog clasic de mare valoare. Și era în acel moment era portugal. Și mi s-a permis să se întorc. Mi s-a permis. De ce? De motive politice. Și atunci familia i-a trimis, a avut un destin să mă întorc cu Anul Iliade, care tot așa, prin străinătățuri era când s-a petrecut schimbarea politică și nu li s-a mai permis să vină în țară și familia a expediat zeci de cărți și mii de fișe cu tren. Și cărți erau la oas. Da, a avut un alt ghinion îngrozitor și cu toate astea a reluat și a reluat cariera în Franța să stăbim la Paris. Am vrut să se plătate până la 1968. Deci, nici nu am dat crezit, dar ce nu mai am dat. Te rog să mă scuzi, Remus, că m-am lăsat luat de val, dar eu când am cu numele Herescu, parte sunt umbra. Mama mea, de exemplu, la Amintă, sunt profesor. Dar vreau să vă mai spun că sunt unele fișe la care nu am știut exact dacă sunt de clasă sau nu, dar singurul indiciu era cota și avea cărul să scrie. Și cum se numea? Și trebuie și pe acelea. Dacă Romania, buletinul... Romania. Dacă Romania. Dacă Romania, buletinul Muzeului Limbii Române. Fondator se extinguiscă. Sigur, nu e de filologie clasică propriu-zisă, dar... Puteți avea preocupări de lingvistică istorică, de romanistică și atunci pornim tot de la latină. Deci, sigur, nu e chiar direct de filologie clasică în sensul scriptat. Multe alte titluri ca să... Nu, mi-am zis că e revistă de umanizare, este mai nou. Umanioare. Umaniare. Umanioare. Da. Nu e umanizare. Umanizarea s-a petrecut și totodată e în curs de desfacere, adică de dezumanizare. Umanitatea se dezumanizează. E o greșeală de tipar acolo. Umanioare. Nu, că era un semn de întrebare și am văzut că e umanizare. Nu. Umanioare. Este vechea denumire a științelor umane, a științelor filologice, umaniste. Da, Maria Ciucă este temeitorul ei. M-am numărat printre membrii colegiului de redacție. Da. Sunt câteva numele, după care te doar folosite, pentru că undeva între 97, dacă nu mă înșel, și 2000, în 2000 el a plecat, s-a stabilit în Anglia. 96. Ei, 96. Da. Ba, în față, Harvard, eu nu l-am. Nici eu n-am fi reținut. Ei, aici face parte din biografie. De vreme ce am spus că am făcut parte din colectivul de redacție, dar uite, nu mai țin aminte că e 96 și nu 97, da. Așa, ce ne mai spui? Eu sunt revistat pentru cultura clasică. Sigur. Dă un an. 1924. Da. Editura J-Club. Nici eu nu știu. Jacque. Am văzut că e de fapt Jacque. Trebuie să mă uit și acum nu mă mai. Da, aceasta este revista preexistentă celei înființate de Herescu. Asta spunea că a avut curajul să își concureze proprii profesori care scoteau profesori de aici, la București. Studiile la Flamfărit, din Octav, născut la Craiova, nu, născut la Turnul Severin, pardon. A locuit la Craiova, cu studiile la București, vrea să facă... Sau la Iași, sau la Sicea. Asta nu mai știu. Cert e că, așa, cu ardoare și curajul tinereții, fără să știu de profesor, mi-a spus o revistă. Avea asta. E o altă chestiune. Avea bani pentru probleme într-o familie de generali, taicuși de generali. Generalii armate române nu au fost pe seara atunci. De la fel, da. Bun. Și au fost studii la Paris, la București, la Paris. Bun. Ei, hai să ne oprim aici. Foarte bine. Am o permite să să verific. Să verific. Am un doi revista. Nu mai apară, să se pune de genul